60. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4349 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 20 sierpnia, minęła 13. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie incydentu na Lubelszczyźnie. Nocą spadł tam nieznany obiekt. NFZ z Wielkopolski nie potwierdza informacji o ograniczeniu przyjęć na onkologii w Koninie. Izrael powołuje ponad 50 tysięcy rezerwistów, mają zająć Gazę. Jest śledztwo prokuratury po upadku nieznanego obiektu na pole kukurydzy pod Łukowem na Lubelszczyźnie. Wszystko działo się w nocy, nikomu nic się nie stało. Minister obrony mówił, że to mógł być dron przemytniczy. Prokuratura wyklucza taką hipotezę. Nie mogę wykluczyć na ten moment żadnej wersji zdarzeń. Na pierwszy rzut oka wydaje się to mało prawdopodobne. Jak informuje prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz, trwa śledztwo. Na razie prowadzimy w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego. Jest to kierunek, który narzuca się na pierwszy rzut oka, natomiast w miarę postępów i dowodów zgromadzonych na poszczególnych etapach śledztwa będziemy podejmować działania, czy przyjmujemy tą kwalifikację prawną, a więc artykuł 163 kodeksu karnego, czy inną w zależności od ujawnionych dowodów. W Osinach, gdzie pojawił się nieznany obiekt, jest Anna Orzeł. Dzień dobry. O północy słychać było tutaj wybuch, a potem pojawił się błysk. Relacjonują mieszkańcy okolicznych domów. Krótko po tym na miejscu pojawiły się służby. Policja, Straż Pożarna i Żandarmeria Wojskowa. I te służby są i w tej chwili. Teren ogrodzono, zabezpieczono. Cały czas przychodzą tu zaniepokojeni ludzie, którzy chcą wiedzieć, czy jest bezpiecznie. U naszego sąsiada to tak drgnęła chałupa, że on się zerwał z łóżka. My tu mieszkamy w Bandowie. Kawałek drogi. A co mówią w ogóle ludzie? No bo to wasi sąsiedzi. Że co tu się stało w nocy? A no ja wiem, co się stało, jak jest powód. A teraz co się dzieje? Nie wolno wchodzić. Trwają oględziny obiektu. Teraz ten obiekt będzie badobiegły. Anna Orzeł, dziękuję za relację. Narodowy Fundusz Zdrowia reaguje na doniesienie o ograniczaniu przyjęć na oddziale onkologicznym w szpitalu w Koninie. Wczoraj pojawiła się informacja, że z powodu niewypłacenia pieniędzy przez NFZ nie są przyjmowani nowi pacjenci, a z terapii mogą korzystać tylko zarejestrowani. Jak ustalił nasz reporter Maciej Szefer, do Funduszu Zdrowia nie dotarła żadna informacja, by komuś odmówiono w Koninie leczenia. Rzeczniczka Wielkopolskiego Funduszu Zdrowia Marta Szpikowska-Cieśla wyjaśnia, że szpital w Koninie faktycznie czeka na pieniądze, ale tylko za tak zwane nadwykonania i to te zrealizowane w drugim kwartale tego roku. Za pierwszy kwartał zapłaciliśmy za tych pacjentów ponadprogramowych i w tej chwili trwają przeliczenia, sprawdzamy, kiedy możemy zapłacić za drugi kwartał, za te nadwykonania, czyli za tych pacjentów ponad wartość umowy. Marta Szpikowska-Cieśla tłumaczy, że na pieniądze za leczenie dodatkowych pacjentów w drugim kwartale tego roku czekają też Wielkopolskie Centrum Onkologii czy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu. Te placówki, jak podaje NFZ, nie zgłaszały, że chcą ograniczać przyjęcia chorych. Liczymy też na to, że i szpital w Koninie również nie pozostawi pacjentów w potrzebie bez pomocy. Pieniądze na leczenie większej liczby pacjentów niż zakłada kontrakt mają trafić na konto szpitala w Koninie prawdopodobnie we wrześniu. Chodzi tu o prawie 3,5 miliona złotych. Maciej Szefer, Polskie Radio. Minister obrony Izraela zatwierdził plan zajęcia miasta Gaza i zezwolił na powołanie około 60 tysięcy rezerwistów. Agata Króla. Informacja o powołaniu rezerwistów pojawiła się w momencie, gdy trwają rozmowy dotyczące zawieszenia broni i uzyskania zgody jednej ze zwaśnionych stron. Organizacja bojowa działająca w strefie Gazy, Hamas, zgodziła się na 60-dniowy rozejm, stopniowe uwalnianie izraelskich zakładników, uwolnienie części palestyńskich więźniów oraz przepisy umożliwiające dostarczanie pomocy humanitarnej do strefy Gazy. Izrael żąda natychmiastowego uwolnienia wszystkich swoich zakładników, zarówno żywych, jak i martwych, i kontynuuje przygotowania do przejęcia pełnej kontroli nad enklawą, która rozpocząć się ma operacją w jej największym mieście i stolicy Gazie. Izraelscy żołnierze rezerwy mają 2 tygodnie na stawienie się do służby. Według lokalnych mediów tylko niektórzy wezmą udział w działaniach militarnych w strefie Gazy. Jeśli operacja na Gazę dojdzie do skutku, izraelska armia będzie miała w obwodzie 130 tysięcy żołnierzy. Agata Król, Polskie Radio. Rowerzystka na drodze szybkiego ruchu. Taką informację dostali policjanci z Kamiennej Góry. 30-latka zatrzymali na trasie S3, relacjonuje Monika Kaleta z Dolnośląskiej Policji. A policjanci bardzo szybko ją namierzyli i zatrzymali do kontroli. Jak się okazało w rozmowie z mundurowymi, 30-latka jechała do swojej koleżanki i to nawigacja podpowiedziała jej właśnie taką drogę. Aby kobieta nie stwarzała więcej zagrożenia na drodze, kamiennogórscy policjanci eskortowali ją bezpiecznie do najbliższego zjazdu z ekspresówki. Kobieta dostała mandat. Za wjazd rowerem na ekspresówkę grozi kara nawet do 5000 zł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszcz na północy, na Podlasiu burze, poza tym na przemian chmury i słońce. Najchłodniej w Gdańsku 18 stopni, 24 w Białymstoku, 27 w Łodzi, 24 w Zakopanem, 25 stopni w Gorzowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry Państwu, Anna Regulska, Katarzyna Wojtasik i Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy. Weezer na początek. Oni się trochę rozkręcają, ale potem będzie dobrze. Weezer i Island in the Sun na początek. No rzeczywiście, wszystko było od początku dobrze, ale to takie trochę mi brzmiało jak czkawka, ale Ania Regulska upomniała się o zespół Weezer, więc oddajemy im sprawiedliwość i w takiej wspaniałej, przyjacielskiej atmosferze będziemy z Państwem do 15. Dzisiaj, co między innymi przed nami, o słowach sporo będziemy mówić, na przykład takich jak Skibidi, Delulu albo Sigma. I to nie Mateusz Adamczyk będzie o nich dzisiaj opowiadał, a Ewa Mierzejewska w cyklu Przystanek Świat, bo te trzy słowa, no trochę więcej nawet, bo Tradwife także, pojawiły się w najnowszej wersji angielskiego prestiżowego słownika

that she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. Yeah. How can it be blind when I see her? Oh no, no, no. Girl, I've been working harder during play, surrounded her even alone. Just one thought of her can take me away, and for the moment I know I can go. There, I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be blind. Tyle dzisiaj moi koledzy mówili na antenie Trójki o miłości, że ja sobie przyjęłam za punkt honoru, żeby już do tego tematu nie wracać, no ale jednak się nie udało, bo Curtis Harding tak pięknie śpiewa o miłości. True love can be blind, to jest jego nowa propozycja. 20 minut po 13. Z czystym sumieniem. Zazwyczaj rekomendacje tutaj, ale dzisiaj bardziej przypomnienie, bo myślę, że ten film, o którym chciałabym Państwu, no właśnie, przypomnieć, znamy mniej lub bardziej, ale jednak obrazy z nim związane w pamięci mamy i no, nic dziwnego, bo te obrazy w pamięci pozostają, ale wytłumaczę się z tego, dlaczego akurat ten film, którego tytuł oczywiście zdradzę za moment. Otóż za kilkanaście minut spotkamy się z Asią Pieczykolan, dyrektorką artystyczną Jazz from Poland in Japan, czyli przeglądu polskiej sceny jazzowej w ramach Tygodnia Polskiej Kultury na wystawie Światowej Expo w Osace. No i myśląc o tym dzisiejszym spotkaniu w radiu, zaczęłam się przenosić do Japonii, przenosić obrazami i dźwiękami, no wprawdzie nie do Osaki, ale do Tokio i do roku 2003, kiedy premierę miał ten film, który wprawdzie nie opowiada o Japończykach, o Tokijczykach, ale o ekspatach bardziej i z ich perspektywy pokazuje to miasto, z perspektywy ich samotności i z perspektywy ich spotkania, ale często do niego wracam, bo wydaje mi się, że Sofia Coppola ze swoją wrażliwością pięknie wpisała się w to miasto, a pomogli jej w tym Scarlett Johansson i Bill Murray, bo oczywiście mówię o filmie Między słowami, a na ścieżce dźwiękowej przepięknej tego filmu znalazła się między innymi ta piosenka zespołu Happy End. Szymi だらけの 親越しに起き抜けの路面電車が海を渡るのが見えたんです。それで僕も風を集めて風を集めて青空をかけたいんです。青空を 1971 roku ten utwór z płyty Kazemaci Roman zespół Happy End, no i ze ścieżki dźwiękowej filmu Między Słowami Sofii Coppoli. Ten film, przepraszam, ta piosenka, która teraz, Tame Impala, też z filmu Dungeons and Dragons, ale równie znakomicie funkcjonuje bez tego filmowego kontekstu.

Przenieśliśmy się na moment, wprawdzie nie do Osaki, a do Tokio z tym utworem, ale teraz już kierunek Osaka. Od 13 kwietnia trwa wystawa światowa Expo 2025, a początek września w Pawilonie Polskim i wokół, o czym za chwilę porozmawiamy, to będzie Tydzień Polskiej Kultury na Expo w Osace. Mnóstwo wydarzeń z bardzo różnych dziedzin kultury, ale my dzisiaj skupimy się przede wszystkim na polskim jazzie. Asia Pieczykolan, dyrektorka artystyczna Jazz from Poland in Japan. No i popularyzatorka polskiego jazzu. Bardzo się cieszę, że dołączyłaś do nas dzisiaj. Bardzo się cieszę również. Dziękuję za zaproszenie. Dzień Asiu, dobry. Powiedz mniej więcej w paru zdaniach na początek, czego można się spodziewać i co japońska publiczność w tym tygodniu od 4 września od was dostanie, jeśli chodzi o tę jazzową pigułkę. Na pewno można się spodziewać najazdu polskich artystów jazzowych na Japonię, ponieważ zabieramy 25 artystów, którzy zagrają na 28 koncertach w 6 różnych venue w ciągu łącznie 12 dni. To będzie tak, że w Pawilonie Polskim będą się odbywały takie krótsze, 30-minutowe spotkania, takie powiedziałabym nawet w pełnym znaczeniu tego słowa improwizowane. Artyści będą się łączyć, ale wychodzicie też poza ten Pawilon Polski i spotykacie się z publicznością w bardzo różnych klubach w Osace. Tak, myślę, że to jest właściwie najważniejsza część naszego wydarzenia, ponieważ te główne projekty to są artyści, którzy na co dzień funkcjonują tutaj w Polsce i na scenach również światowych. Oni zagrają dla japońskiej publiczności w 3 różnych klubach w Osace. Po tej głównej części pojedziemy też do Tokio. Właśnie w Pawilonie Polskim będą się odbywały takie, tak jak powiedziałaś, 30-minutowe showcase'owe sety solo, duo, trio, ale taką wisienką na torcie, ponieważ zabierając taką ilość wspaniałych muzyków, którzy są improwizatorami, którzy żyją tu i teraz, szkoda by było nie wykorzystać tej szansy, dlatego poprosiłam Nicola Kołodziejczyka, znanego kompozytora, pianisty, aranżera, żeby napisał kompozycję na nich wszystkich. Oczywiście Nicola przyjął zaproszenie, ucieszył się, kończy pisać. A, czyli to jest wszystko tak na gorąco? Tak, zdecydowanie. My jesteśmy trochę mniej zorganizowani niż Japończycy. Być może jest to też charakterystyczne dla tych jazzowych umysłów, że improwizacja, że coś, co się dzieje na gorąco, że coś, co się dzieje cały czas, że coś pulsuje, że coś się gotuje nieustająco. Ja sobie tak to widzę jako osoba, która trochę słucha, a trochę też obserwuje, więc po tej psychologicznej analizie chciałabym cię jeszcze zapytać, zanim przejdziemy do tych artystów, artystek, którzy pojawią się w Osace i zaprezentują to, co polski jazz ma do zaoferowania. Jak wyglądają w ogóle te relacje polsko-japońskie muzyczne? Ja obserwując trochę Japonię z fascynacją, bo jednak jest to taki kraj, który sporo daje kulturze popularnej, ale także tej kulturze wysokiej, a z drugiej strony prezentuje, no bardzo powiedziałabym, takie podejście do wszystkiego zaangażowane niesamowicie. Znaczy, jeżeli tak. Już się czymś interesujemy, to interesujemy się jakoś niesamowicie dogłębnie. Takie mam poczucie. Też polska muzyka, jakoś tam docierały do nas głosy, jest obecna. Już nie mówię o fascynacji Chopinem, to zobaczymy z pewnością na konkursie chopinowskim zbliżającym się. Natomiast czy polska elektronika, czy polski jazz, czy z tego co pamiętam, artyści japońscy korzystający z sampli, z polskich utworów, też takich klasycznych, jeżeli za klasykę możemy już uznać chociażby lata 70. Więc to wszystko jakoś daje nadzieję na rozpoczęcie jakichś fajnych, interesujących i perspektywicznych kontaktów dzięki temu waszemu przedsięwzięciu. Odbyła się wiosną konferencja, gdzie zapowiadałyście wydarzenie i czy możesz trochę opowiedzieć, jak to wszystko wyglądało i z kim się tam spotkałyście i jakie są tego efekty już teraz widoczne? Konferencja odbyła się w połowie kwietnia w Instytucie Polskim w Tokio, w ambasadzie. To jeszcze, przepraszam, że ci wchodzę słowo, ale to jeszcze Sakura w takim razie. To był ten okres, tak? Końcówka. Akurat jak przyleciałam, to skończyły się takie intensywne deszcze i zobaczyłam te wszystkie piękne płatki na ziemi. I moja partnerka projektowa Marta Karsz-Ashida mówi, no właśnie wszystko wczoraj opadło już. Ale nie po to tam pojechałaś, tylko po to, żeby promować polski jazz. Ale pojechałam, tak. I wzięłam jeszcze świetnego wibrafonistę Tymona Kosmę, który zagrał piękny solowy koncert i Japończycy byli naprawdę pod wrażeniem. I na konferencji było ponad 50 osób i byli to promotorzy bardzo różni. Byli to właściciele klubów, dziennikarze, dziennikarki, osoby zajmujące się w ogóle promocją muzyki. Także rozdałyśmy bardzo dużą ilość muzyki. Co ciekawe, w ogóle Japończycy cały czas są mocno osadzeni w płytach CD. U nich się nie przyjęły winyle, co ciekawe. Tych winyli można kupić w ogóle całe mnóstwo, bo są oczywiście sklepy muzyczne, ale przeciętny Japończyk słucha w ogóle płyt CD. No to też ciekawe w tej erze cyfrowej, prawda? Że takie przywiązanie do nośnika fizycznego, który... Ja zawsze lubię też mieć muzykę na własność, więc tak. to jest bardzo przyjemne. Ale to co ciekawe, co mówisz o winylach, że jednak CD. Tak, ale rozdając właśnie płyty artystów, wiemy o tym, ponieważ artyści nasi, którzy jadą, dostają już ZX-y z Japonii, więc ta muzyka jest puszczana. Jest grana, także jest to naprawdę wspaniałe. Myślę, że najważniejszym aspektem tego wyjazdu jest to, że właśnie my wychodzimy do ludzi. Wychodzimy na miasto tak zwane. Wydrukowałyśmy katalog, w którym jest prezentacja tych wszystkich artystów, ale nie tylko tych, którzy jadą, ale także tych, którzy niestety nie załapali się na naszą długą listę. Następnym razem. I to, co powiedziałaś w ogóle o tym takim przywiązaniu, to jest dla mnie naprawdę fascynujące i tutaj mogę przytoczyć taki przykład pianisty Sławka Jaskółkę, który chyba 3 lata temu był w Japonii i była część ludzi, która jeździła za nim po całej Japonii na te jego koncerty. I być może trudno jest zdobyć tę publiczność japońską, ale jeżeli raz już się zaskarbi jej serce, to te osoby zostają, śledzą karierę, kupują płyty, właśnie jeżdżą na te koncerty i są bardzo aktywni i tacy wierni. To jest niesamowite, bardzo wdzięczne. Może też wciąż procentują, niekoniecznie mówię o tej sytuacji radosnej, ale też procentują działania Instytutu Adama Mickiewicza. Przed laty był taki program promowania polskiej kultury w Azji w ogóle. To obejmowało i Japonię, i Chiny, i Koreę Południową i mnóstwo artystów, także jazzowych, wyjeżdżało tam na koncerty i faktycznie no, mam nadzieję, że to cały czas jakoś w pamięci tamtejszej publiczności, słuchaczy, słuchaczek jest. Asiu, zróbmy tutaj króciutką pauzę, bo chciałabym już przejść do konkretnych artystów i artystek. Natomiast to, czego posłuchamy teraz, to już będzie właśnie zapowiedź tego, czego będą słuchać słuchacze i słuchaczki w Osace. Ja może wymienię te kluby. Blue Yard, Space 14 i Umeda Club Quattro. Chciałabym się znaleźć w każdym z nich, ale niestety raczej do tego nie dojdzie. Natomiast z pewnością projekt Kuby Więcka, czyli Hoshi, wystąpi w Osace i teraz posłuchamy utworu z ostatniej płyty Hoshi, z tej płyty z bohaterką Yumi. Hoshi, projekt Kuby Więcka, a Yumi to bohaterka, chyba tak można powiedzieć. Też to jest ta płyta, która okazała się w tym roku, no i w tej warstwie konceptualnej, i w samej nazwie zespołu. Hoshi, już ta Japonia jest, więc nie mogło ich tam zabraknąć w programie. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj z Asią Pieczykolan, dyrektorką artystyczną projektu Jazz from Poland in Japan. Ta jazzowa reprezentacja wyjeżdża na początku września do Osaki, żeby reprezentować nas artystycznie w czasie tygodnia Dnia Kultury Polskiej na wystawie światowej Expo. Nie tylko w pawilonie, ale też w Osace, w trzech klubach. Wychodzicie w miasto. Kto jeszcze, Asiu, pojedzie do Osaki? Wiem, że nie pojedzie głowa Hoshi. Aha. Nie wiem, widziałaś w ogóle maskotkę Hoshi? Tak. Przeglądałam sobie też te wszystkie wizualne filmy, teledyski, które się pojawiły. No jest to rzeczywiście imponujące. A dlaczego głowa Hoshi nie pojedzie? Bo ona jest strasznie duża, ciężka. Miałam ją kiedyś na sobie w ogóle. I niestety nie jest w żaden sposób plastyczna i nie da się jej spakować do bagażu, ale namawiałam Kubę, żeby to zrobić, no mimo, że w Osace jest teraz 35 stopni, ale myślę, że wygraliby tym projektem po prostu, gdyby zabrali głowę Hoshi. A Hoshi, wiesz co to znaczy? Bo to jest japońskie słowo, prawda? Hoshi to jest japońskie słowo, to znaczy pragnąć, ale tak czasem aż wręcz niezdrowo. Aha, czyli jeszcze jakiś element obsesji. No dobrze. To Hoshi, by pasowało. Hoshi na pewno pojawią się w Osace. No ale kto jeszcze? Bo to rzeczywiście ponad 30 też wydarzeń, koncertów, no ale także znakomite zespoły i znakomite nazwiska. Tak jest. Zacznę od kwartetu Maćka Obary, który nam się tutaj rozszczepia jeszcze, ponieważ w kwartecie występuje pianista Dominik Wania. Będzie także Aga Derlak, wspaniała pianistka, kompozytorka, globtroterka. Ona studiowała w ogóle w Berkeley, współpracowała z Danilo Perezem, mieszkała w Panamie, w Meksyku. Wspaniała pianistka. Mhm. Kolejny wspaniały projekt, duet Kasi Pietrzko, następne nasze dobro narodowe, pianistyczne, razem z Maćkiem Kądzielą w nowym projekcie Subsilento. Paulina Przybysz, która się połączy z, trochę z Eapsem, który też jedzie, trochę z Hoshi, bo będzie w jednym projekcie, będzie grał z nią kontrabasista Max Mucha, w innym wystąpi w duecie z Grzesiem Tarwidem, z pianistą. To jest też niesamowite, bo Paulina jest tak wszechstronną artystką, ale też tych jazzowych różnych współprac już ma bardzo dużo na koncie i słyszę, że w ciągu tego tygodnia w Osace to będą, bo domyślam się, że na tych improwizowanych, takich mniejszych, showcase'owych koncertach w pawilonie to też właśnie Paulina się pojawi. Tak, pojawi się właśnie z Grzesiem Tarwidem w duecie. No, Paulina jest wyjątkowo plastyczna, jeżeli chodzi o muzykę, ale wydaje mi się też, że to jest jej największy atut i dlatego między innymi znalazła się w programie. Wspaniale. No i Eaps wspomniałaś. Tak, Eaps, oczywiście nie mogłoby go zabraknąć. Zespół, który zrewolucjonizował polską scenę jazzową w 2017 roku. I jeszcze... Babuszki. Babuszki, dziękuję. Babuszki, wspaniały, folkowo, no jazzowy, z takim jazzowym pulsem. Wiem na pewno, że Dana Winnicka, którą znamy też jako jedną, drugą Daga Dany, tak jest, się pojawia, a druga artystka? Druga artystka to Karolina Bęcik. Karolina również jest obywatelką świata, uczyła i w Indiach, i również w Berkeley, i zwiedziła pół świata. I bardzo się cieszę w ogóle, że jedzie do Japonii, oprócz tego, że będzie z nami w Osace i w Tokio, to udało jej się także zorganizować sobie dodatkowych chyba 10 koncertów, ponieważ zna tam całe mnóstwo ludzi, więc cieszymy się, że to się udało i że właśnie mogła wykorzystać też ten wyjazd po to, aby urzeczywistnić swoje marzenia, bo miała chyba pierwszy raz pojechać do Japonii w trakcie pandemii, ale no wiadomo, co się wydarzyło tak, po zamknięciu świata. Teraz nadrabiamy to wszystko, prawda? Co to trochę czasu też musiało minąć, żeby się wszystko unormowało, jeśli chodzi o terminarz, jeśli chodzi o kalendarze i artystów, i miejsc, no i trochę się nagromadziło tych chętnych. Tak. Więc bardzo się cieszę również. No ale wy też wychodzicie poza Osakę, bo jeszcze w Tokio będą koncerty później, tak, prawda? Będą w Tokio, ale zanim pojedziemy do Tokio, to jeszcze powiem o kwintecie Tomka Chyły. A, jeszcze nie wspomniałyśmy, to prawda. Ponieważ, tak, jeszcze o nim nie wspomniałyśmy, a jest to również kolejny fenomenalny zespół z Trójmiasta, który łączy i jazz, i rock. Teraz właśnie rozmawiałam z Tomkiem wczoraj, akurat nagrali nową płytę i mówi... No, jakbyśmy zagrali Osace to, co nagraliśmy, to nie wiem, czy by Japończycy to wytrzymali. Dajmy im szans. I tak, i po Osace jedziemy jeszcze do Tokio. Tam trzy koncerty. Hoshi w Haremame, Eaps w Brooklyn Parlor i właśnie Paulina z Grzesiem Tarwidem w takim bardziej nastrojowym, kawiarnianym klimacie. Cafe 104, ale też jest to klub działający pod Blue Note'em tokijskim, także... Cieszymy się, jesteśmy wdzięczni, podekscytowani i pakujemy się powoli. Mnie się udziela ta ekscytacja i bardzo się cieszę również i mam nadzieję i liczę na to, że spotkamy się w Trójce w jakimś większym gronie, także po powrocie waszym, żebyście mogli się podzielić wrażeniami. Ty też jako osoba tak emocjonalnie zaangażowana w to i no, popularyzowanie czegokolwiek, to jest, myślę, niesamowita pasja. Musi się gdzieś tam tlić w tobie, więc bardzo trzymam kciuki. Bardzo natomiast dziękuję. Już teraz mogę zaprosić państwa, właściwie obie możemy zaprosić na piątkową audycję pod Remeca, bo w liście osobistej będzie powrót do tematu, powrót do zapowiedzi, bardzo dużo muzyki, no i także artyści się pojawią, którzy do Osaki się wybierają i jak powiedziałaś, już się pakujecie. Więc przeszkadzamy wam w przygotowaniach, ale mam nadzieję, że to jest przeszkadzanie, które nie jest wam przykre. Bardzo jest nam miło. Proszę przeszkadzać częściej. Dobrze, będziemy przeszkadzać, do tego się zobowiązuję. To bardzo lubimy. Asia Pieczykolan, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Trójce. No dzięki. I do zobaczenia po waszym powrocie. Do zobaczenia. Jesteśmy dzięki. Umówione. Tak jest. Baby.